سورة الأنفال درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا دغه کسان دي د مؤمنان په حق باندې پر اختیا باندې لهم درجات دي لر درجی دي عند ربهم په نزد رب د دی باندې ومغفره او بخنه ده ورزق کریم او رزق دي عزت ته. سورۃ الانفال لومبی عیسا او په لومبی عیسا کې دوه بابونه دي او پړومبی باب کې بیان د سلور خبرو دی. یو خبره الانفال لله ولرسوله، مال غنیمت الله د حکم مطابق په تقسیمیږي او الله چې خپل پیغمبر ته څنګه حکم کوي پیغمبر به په هغه مطابق تقسیمای. دویمه خبره صفات خمسه د مؤمنانو، پنځه خسته صفاتونه د مؤمنانو ذکر کوي. او دریمه خبره علل سته د پاره د دعوی اولا، هغه او شپږ علتونه د پاره د دې چې الانفال لله ولرسوله، مال غنیمت الله او دارنګ د پیغمبر، ځکه چې د هغې علتونه بیانیږي. او سلورم خبره اوله قاعده د فار د جهاد پنځلسم نمبر آیات کې دا سلور خبرې ذکر کوي. د دینا دوه خبرې ذکر شوې، یو خبره الانفال لله ولرسوله، او پاغي درې امور ذکر کړو. یو دا چې د الله تبارک وتعالى نوې ریږي، دویم دا چې په خپل منس کې روغوالی راولی اصلاح وکي، او دریم دا چې تابعداری د الله او د پیغمبر وکي. او بیا د مؤمنانو پنځه خسته صفاتونه ذکر کړو، یو دا چې د الله تبارک وتعالى نوم واغستی شي نه د زړه په یاره شي، او دویم چې د الله تبارک وتعالى آیاتونه لستی کیږي نو د الله تبارک وتعالى د آیاتونو د اورېدو په وجه باندې څه چل کیږي. د الله تبارک وتعالى د آیاتونو په اورېدو باندې د دې اثر د ایمان او یا قوت د ایمان چې کم دی تازه کیږي په هغې باندې. او دارنګې درېمه خبره چې د الله تبارک وتعالى باندې توکل او بروسه ساتي. او څلورمه خبره عبادت بدني کوي. او څلورمه خبره عبادت مالی کوي. نو چې دا صفتونه په ځان کې راوستېدل نو دې ته پرختیا مؤمنانو وي. اوس هر سړی د ځان ته سوچ کوي چې آیا د الله تبارک وتعالى د فاره او د الله د دین د پاره زه په څومره اوبو کې ولاړ یم. نو الله تبارک وتعالى د هغې خلکو د پاره ذکر وفرمایه د خپل طرف نه چې دا مؤمنان دي. اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان دي دي مؤمنان فرختیا، دا مؤمنان دي چې دا صفاتونه پکې. او د دې مؤمنانو د فار الله تبارک وتعالى مرتبه او درجه بیانې، لهم درجات دي لر درجی دي عند ربهم په نزد رب د دی باندې ومغفره او بخن او بخنه ده ورزق کریم او رزق دي عزت ته. الله تبارک وتعالى به الله درجی ورکی او الله تبارک وتعالى به وتبخنه وکي او الله تبارک وتعالى به ولدي عزت رزق او دي عزت روزي دا نصیب کی. اوس د دې آیات کریمه نه چې دا کم بیانېږي ان شاء الله، د دې زناغه دریمه خبره به ذکر کیږي. کما اخرجک، لکه چې وباسلې دې تعالی را ربک ربستا من بیتک، د کورستانه بالحق، د پاره د ښکار کولو د حق. وان فریقا من المؤمنین لکارهون، او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه چې خامخا بدی ګڼ دی لرا یجادلونک او خبرې کولې تا سره فل حق په حق کې جګړه جوړ کړې و تا سره فل حق په حق کې بعد ما تبینا پستاغنه چې ښکارا شو کانما یساقون ال الموت گویا تبوای چې دی راکاګی دی لره مرګ تا بوزي دی لره مرګ تا وهم ينظرون او دی ګوري دیتا په دې آیات کریمه کې هغه دریمه خبره شروع شو او دریمه خبره سره علتونه د پاره د داوی اولا الانفال لله ولرسوله زکا چې الله تبارک وتعالى چې کله ته د کور نو باسلې او د سد پاره وباسلې د پاره د دې چې تاسو هغه خلکو سره چې سره د سر سامان ندي او سره د وسلو ندي او سره د غټ طاقت ندي چې الله تبارک وتعالى حق کار کی نو ته الله تبارک وتعالى د کور نه دا غیتا د مقابلې د پاره وباسلې او د دې مقابلې په وخت کې چې کله ظاهری طور ساز و سامان او طاقت تا ها بخلکو قتل نو د مؤمنانو د مسلمانانو طاقت ډیر کمو د کافرانو په مقابله کې نو بازی یقینا یو ډل د مؤمنانو نه الله تبارک وتعالى وی بده ګڼ دی لرا چې د دې دومره طاقت په مقابله کې دومره بے طاقت خلق او دارنګي کم وسلې والا خلق او دارنګي کم ساز و سامان والا خلق نو دا خو دا سیده لکه چې سړی په خپله د مرګ خولې ته ځان بوزي نو پر ما یجادلونک خبرې اړولې تا سره فی الحق په حق کې جګړه جوړه کړې وه تا سره په حق کې بعد ما تبینا پس تاغې نه چې ښکاره شوه کانما یساقون الى الموت گویا ته به وایي چې دی بوزي دی لره مرګ ته ویا ته به وایي چې راکاږي دی لره مرګ ته وهم ینظرون او دی ورته ګوري دی مارکی د پاره تلل په ظاهري اسبابو ته چې به کتل نو ظاهري اسبابو باندې واقعي خبره وه چې د مؤمنانو اسباب ډیر کم او د کافرانو سره چې کوم اسباب وو نو هغه د جنگ د پاره ډیر زیات وو نو د دې وجه نه دی دا خدا سیدا لکه چې سړی په خپل د مرګ خولې ته ځان بوزي نو الله تبارک وتعالى حق ثابتو نو د هغې متعلق فرمایي وایز عیدکم الله او کلا چې وعده وکړه تاسو سره الله اهد الطائفتین یو د دوه ډلو نه انها لکم چې دا به وي ستاسو دپاره وتودونه او تاسو غوښتله ان غیر ذات الشوکت تکون لکم چې شي هغه چې ندي خاوندان د وسلو ستاسو دپاره ویرید الله او اراده کوله الله تعالی ان یحق الحق چې ثابت کی حق اخکاره کی حق بکلماتی په خپل حکم سره ويقطع دابر الكافرين او پریکی مند کافرانو پدې آیاتونو کې هغه واقعي ته اشاره ده چې ابو سفیان شام ته تلو او د مکی ډیر خلق ورسره د تجارت د پاره تلو او غي د تجارت سامان د شام د طرف نه را روان کړو او غټه قافله وا او چې کله غي د مدینه په لار باندې راتلل او دلته مدینه کې مسلمانانو ته پته ولګی د مؤمنانو ته نبی علی السلام ته نو مؤمنان نبی علی السلام راجم کړو او ورته وی چې دغه کسي کما قافله چې د شام د طرف نه روانه ده نو هغه سره به جنگ زمونږه کو او جنگ به وسره کو او دارنګي غیته به مخامخ کیږو نو چې ابو سفیان ته پته ولګیدا چې مدینه والا زما سره د جنگ اراده ساتي نو هغه مکی ته سوال جواب وکړ او لارې بدل کړه د مدینه په خوا کې دراتلو په ځای باندې هغه لری لارې ونیولا مکی ته تلو د پاره چې د دې لارې نه موږ ځان بچکو او بل طرف ته کفارو ته خبر ولېګو چې دغه رنگي مؤمنانو مسلمانانو په مدینه کې زمنګ د لار د بندولو لپاره او موږ سره زمنګ نه سامان د غستلو لپاره اغي اراده لري. نو الته نه د مکینه ابو جهل او دارنګ ټول کافران ډیر په زور او طاقت او دبدبو سره د التن سامان تیارول شروع کړو چې دا څنګه کمزور خلق او زمون کافلو ته پلار کې ناست کول او غی سره جنگ او جګړه کول راځي جزو او نن به د دې سره منګه خپل د دې خبرې ته پوس پتې کو او دا رنګ خپل طاقت په وته خيو. د التن چې د مکین غیر اروان شو نو اس الله تبارک وتعالى او فرمایل په دې آیاتونو کې چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه وعده وستا سره که تاسو په اړې ډلې باندې ورځي نو دا بس تاسو بری به الله تبارک وتعالى درکای. نو بازي تاسو نه دا غختله چې کم بي وسلې والا خلک د شام نه د کاپلې په شکل کې را روان دي پاغي به ور شو مالونه به تیم واخلو او د دې مالونو د وجنه په کفارو د مکه کې غرور تکبر پروت دی. دا تکبر او غرور به مات کو او د دینه ودا ټوله سامانونه او د اوخان او د کاپله به ټوله راونیو. بل طرف ته الله تبارک وتعالى ورته فرمایل کچری تاسو د هغه وسلو والا سره چې ډیر په زور او شور سره هغه ستاسو د مقابله د پار راغلی دي کاغی سره جنگی گئی اون با اللہ تبارک و تعالی تاسو لپت حضر گئی. نو بازی مومنانو پا کدا ہوئی چی وعده خود پتخی اللہ تبارک و تعالی در طرف نشوی دا رازی چی دی کفارو سر او جنگی گو او دی اللہ تبارک و تعالی دا حق کارشی دیتا چی را حکوما ها او گور سنگ دا مقابلی دا پارا تاسو سرد طاقت ناس تاسو سرد سازو سامان نا تاسو تا استاسو په نظر کې کمزوري ښکارېدل اغي استاسو د مقابله لپاره راوتی. نو دا خبرې کېدی او په دې کې چې کم دی نبی علی السلام د طرف نه حکم شو چې هغه خلک چې د مکینه کم را روان دي او د جنگ سامانونه دي وسره اغي سره به جنگي ګوزي جزو بدر نومې مزایده بدر نومې مقام ته د دې ځنه مؤمنان شروع شو او د دغه مکینه دراتلو خلکو د پاره د بدر په خوا باندې اغي جکم دینو بدر تور سیدل. نو اغي واکې ته اشاره ده چې الله تبارک وتعالى فرمای و اذ یعدکم الله وکل چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی اهد الطائفتین یو د دوو ډلو نه یو د اغه ډله چې د کاپلې په شکل کې را روانه وا د شام نه او دویمه اغه ډله چې د کافرانو د مکینه د جنگ په نیت باندې راوتی وو انها لکم چې دا به وستاسو د پاره وتودون او تاسو غوښتله ان غیر ذات شوکتی چې هغه بغیر وسلو والا چې نه دي خاوندان د وسلو تکون لکم شي ستاسو د پاره ويريد الله او اراده کول الله تعالی ان يحق الحق چې کار کی حق لرا بکلماتی په خپل حکم سره. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تاسو خو هغه خلق غوښته چې غي سره وصله نشته چې موږ دا غي نه مالونه واخلو خو الله تبارک وتعالى دا اراده کولا چې حق نن دي ته پته ولګي چې څومره تاسو ظلم او زیاتې په مسلمانانو باندې کړو نن وګورئ الله تبارک وتعالى غي ستاسو د مقابلې لپاره د حق کار کولو لپاره او د باطل کمزوري کول لپاره وګوره څنګه د مقابله لپاره ولالي به کلماتي په خپل حکم سره ويقطع دابر الكافرين او پری کی مونږ د کافرانو او یا کس چې کم دی د دینه قتل کړی شو او یا کس د غینه کې دیان کړی شو ونی ولي شو او پاره کې غټ غټ سرداران د ابو جهل غنی راو غرزیدل او لاړل نیست و نابود او تباشو. الله تبارک و تعالی وی من د کافرانو په دې جنگ سره پته وته ولګیدا چې واقعی دی را چې موږ ډیر په سپک نظر اغی ته قتل اغی وګوره نن څومره لویه مارکه وګټله او زمونږ غټ غټ سرداران اغی راو غرزول مردار اکڑو او دارنگی سکسانی را لرونی ول اللہ تبارک و تعالی وی داده دید پارا چی پری کی من دا کافرانو لیو حق الحق دید پارا چی خکار کی حق لرا ثابت کی حق لرا ویبتل الباطل او باطل کی باطل ولو کره المجرمون اگر کبن بدی گنی مجرمان دوار خبر یو طرف تا حق او بل طرف ته باطل. الله تبارک وتعالى غوښتل چې حق او باطل خلکو ته جدا جدا شي. چې وګوره سره د کم ساز و سامان او سره د کم اسبابونه الله تبارک وتعالى حق والولا څنګه بری ورکو. اگر که مجرمانو ته دا خبره ډیره بده لګېده او په دغه حالت کې الله تبارک وتعالى د دې د امداد دپاره د پرشتو حکم کوي استستغیثونا کله چې پر یاد کو تاسو ربکم رب ستاسو ته فاستجاب لکم نو قبولتیا یې وکړه ستاسو دپاره انی ممدکم بالف من الملائکه چې زه امداد کوم ستاسو په زرو پرشتو زرو د پرشتو نه مردی پین چې او بل پسې برازی. امام احمد وای حدثنا فلان فلان حدثني عمر بن الخطاب قال كان يوم البدر كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وهم 300 ونيف ونظر المشركين ونظر الى المشركين فاذا هم 1000 زياده وي جدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وي فروز ده جنگ بدر کې نبی علیہ السلام چې وکتل خپل صحابه او ته نو سده پاسه 300 کسان د صحابه وو د جنگ د پاره او چې کله مشرکین ته وکتل نو غي د زرو د پاسه او کسانو پس تقبل النبی القبلة او نبی علیہ السلام قبله طرف ته مخ کو علیه رداءه و ازاره او د نبی علیہ السلام په وګو باندې داغه صدر او زوندو ثم قال اللهم انجزني ما وعدتني يا الله ما تزما اغواده چې تا ما سره کړی دا اغواده ما ته پوره کی اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض يا الله کتعلقنی نموتی مسلمانان نن تباشی په دې ځای کې ان بیا بستا عبادت نکیږي. څه مطلب د نبی علی السلام دا او چې ځاخیری پیغمبر او چې کله اخیری پیغمبر بیا خو بل پیغمبر راتلی نشي او زه خاتم النبیین نو یا الله که مونږه ختم شو نو بیا په ځمکه باندې ستا عبادت ونشي تر د قیامت فورې. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام وی اللهم ان تهلک هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. قال ما زال يستغیث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه وی حتا دا چې نبی علیہ السلام دا دواګانې غوښتلې د الله تبارک وتعالی نه چې د وګونه صادر پریوتې ده حتا سقط رداءه عن منكبيه فآتاه ابو بکر فأخذ رداءه ثم التزمه من ورائه ثم قال یا نبی الله کفاك یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغې او صادر په نبی علیہ السلام باندې سماو او بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله یا نبی الله کافی دا ستا د طرف نه چې کم دی الله تبارک وتعالی سره چې ستا کم دعاګانې دي او کم د الله تبارک وتعالی نه غوښتل دي الله بستا دا وعده پوره کی نو الله تبارک وتعالی هغه وعدې ته اشاره کوي چې الله تبارک وتعالی ستاسو د پریات او ستاسو د امداد غوښتلو دپاره زر پرشتې راولېږلې. او مونږ تاسو په سوره آل عمران کې 122 نمبر آیات کې ویلي وو 123 نمبر آیات کې چې اول الله تبارک وتعالی زر پرشتې رالېږلې وي او بیا چې کم دی نو درې زره پرشتې دلته لکه څنګه سورة الانعام کې زر پرشتې وفرمایلې چې الله تبارک وتعالی زر پرشتې را لیږي نو په سورة آل عمران کې بیا یې وفرمایل چې درې زره پرشتې او بیا یې وفرمایل چې 15 زره پرشتې. نو فرمای استقول للمؤمنین کله چوی تا د پاره د مؤمنانو 124 نمبر آیه سوره ال عمران الی یکفیکم آیا کافین استاز د پاره ای امیدکم ربکم بثلاثه الاف من الملائکه چې امدادو کی استاز او رب استاز او پدریو زرو پرشتو سره من الملائکه پدریو زرو من الملائکه د پرشتو نه منزلین چې او بل پسیبا نازلی دن کی وی بلا بشک ان تصبیرو ک چرتا سو کلک شوی وتتکو او بچید سستاینا ویاتوکم من فورهم او راشی کافر تاسو ته سره د جوش خپلنا هاذا یمددکم نو دادې چې امداد کوي تاسو ربکم رب تاسو به 5000 من الملائکه په 5000 د پرشتو نه مسویمین چې نشانو نه بلګی نو دا څنګه زر پرشتي بیا وې 3000 پرشتي بیا وې 5000 پرشتي نو مطلب دا چې د جنگ په شروع کې الله تبارک وتعالى زر پرشتي راولي غلي او بیا 3000 کړي او بیا جنگ چې څنګه جوش او دارنګي خروش سره د یو بل ته مخامخ شو الله تبارک وتعالى 15000 پرشتي راولي غلي نو مطلب دا چې هغه امداد ته د الله تبارک وتعالى اشاره کوي چې تاسو پر یاد کوو وګوره الله تبارک وتعالى تاسو څنګه امداد وکالان کې پرشته خو چې د لوط علی السلام قوم لراغلي وي سور اغلي وي دو پرشتي راغلي وي پورا کلی الٹا کا پرشتي له خو چې الله تبارک وتعالى یو راولیږي اړو پرشته دی راليږي نه ابراهيم عليه السلام ته اور چا چولې شو او سو کې راليګلی اور ته ډایره کو کوم کو دا صرف اطمینان د پاره الله تبارک وتعالى وي ستاسو د دوا د قبل ولو د پاره متا ستو خودل چې وګورئ تاسو تکلیفونه تیر کړیو په دین کې قربانای ور کړې وي پس ته قربانای نه الله تبارک وتعالى بیا امداد کوي نو پکار دی چې موږ هم د الله تبارک وتعالى د دین د پاره په کته ستمان ځان کې دین راولو چې د پاس نه بچیان را باندې خسته راشي تر څو پورې چې موږ کوشش نه کړی او موږ خپل ځان نه بدل کړی نه الله تبارک وتعالى د یو قوم حالت نه بدلی تر څو پورې چې خپل موږ خپل حالت نه بدل کړی نو پکار دی چې موږ د الله تبارک وتعالى د وحدانیت د نبی علی السلام د سنت طریقې او ور سره قتل و عالت بیمانی ملاوت دروغ چغلی دیوبل قتلول دیوبل سره ظلم او زیاتی کول دا ټول خبرې او دارنګي بدکارای ها د ماشومان سره او دارنګي د پردو زنانو سره او د لکانو سره ها پکار دی چې موږ اوم د الله تبارک وتعالى د نعمت ځان تر مخې تکو چې الله مسلمانانو د مسلمانانو په کور کې پیدا کړیو پکار دی چې موږ خپل مسلمانی تاثر پرختونی کو الله دې موږ رختونی مسلمانان کی چې د پاس نه پیسې لري رمانیوم خسته شروع شي الله دې ټول مؤمنان مسلمانان الله خپل دین طرف ته توجه نصیب کی اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دې مؤمنان فرختیا لهم درجات دې لره درجی دې عند ربهم پنيز درب دې باندې و مغفرته او بخنه دا او رزق کریم او رزق دې عزت دې کما اخرجک ربک لک سنگا چوباسلی تعالی را ربستا من بیتک د کورستانه بالحق د پاره د کار کول د حق و ان فریقم من المؤمنین او یقینن اور دل د مؤمنانو نلکارون خامخه بدی غنو یجادلونک خبر یڑول تاسر فی الحق حق بعد ما تبین پس تاغنه چخکاره شو که انما یساقون الى الموت گویا تبوائی چراکاگی دیل را مرگ تاو هم ینظرون و دیو تا گوری و ایزی عیدکم اللہ کل چه واده و کرتاو سر اللہ یهدت توائی فتاینی دا دو اوڈلو انها لکم چی دا بو استاوز دا پار و تود دونا و تاس غوختلا ان آئی رزات شوکتی چی اغب ندی خواندان دا وصلو تکونو لکم شیستاز دا پارا و یرید الله و ارادکو لاللہ تعالی یحق الحق چه ثابت کی حق بکلماتی پخپل حکم و یک تعدابر الكافرین او پریکی مند کافرانو لیحق الحق دا پارا چه ثابت کی حق و یبتل الباطل او رب کی باطل او باطل کی باطل ولو کره المجرمون اگر کبدی گنی مجرمان استستغیثونا کلچ تاسو پر یاد کو ربکم رب ستاسو تا پستجاب لکم نو قبولتیا وکړه ستاسو لپاره انی ممدکم چې زه امداد کوم ستاسو به الف من الملائکه پزرو د پرشتونه مردی پینچ یو بل پسې برازی